NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet heeft terecht besloten de gaswinning op het waakvlamniveau van 2,8 miljard kuub te zetten, zegt de Raad van State. De Groninger Bodembeweging en bewoners waren in beroep gegaan tegen dat besluit, maar volgens de Raad heeft het kabinet de risico's voldoende afgewogen. Binnenkort is het in heel Den Haag verboden om op straat met een mes te lopen. De gemeenteraad wil zo een eind maken aan de reeks steekpartijen in de stad. De Europese defensieministers bespreken vandaag de toestand in Gabon. Militairen hebben daar staatsgreep gepleegd. EU-buitenlandchef Borrell is bang dat nog meer instabiliteit in Centraal-Afrika veroorzaakt. En 6 Russische regio's zijn vannacht en vanochtend vroeg aangevallen door Oekraïnse drones. Daarmee zou het de grootste gecoördineerde droneaanval op Russisch grondgebied zijn sinds het begin van de oorlog. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog een paar dagen en dan keert de Tweede Kamer terug van reces voor nog een paar ongetwijfeld roerige maanden tot de verkiezingen op 22 november. Maanden en weken waarin verkiezingsprogramma's zullen verschijnen, waarin in de zomer met stoom en kokend water aan is gewerkt. En de nieuwe kieslijsten zullen naar buiten komen, waarop de politici staan die zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamer. Voor een deel mensen die we al kennen, natuurlijk deels ook nieuwelingen. En zeker in het geval van de blijvers is het dan interessant om te kijken hoe ze het de afgelopen periode hebben gedaan. En dat kan via de Nationale Politieke Index, die met data van de Tweede Kamer zelf in kaart brengt welk Kamerlid het meest actief is en dus in sommige gevallen ook het meest effectief op het gebied van wetgeving, in de controle op het kabinet en bij het vertegenwoordigen van de kiezer. Gisteren kwam de eindstand van de periode die achter ons ligt naar buiten. Ton en Van Dijk is een van de mensen achter die Politieke Index. Goedemorgen, Ton. Goedemorgen, Sven. De top 3 graag. Op 3 Pieter Omtzigt met, ik zal het even opzoeken, 9578 punten. Ja. Op 2 Caroline van der Plas met 11612 punten. Ja. En op 1 Pieter Grinwis van de ChristenUnie met 13855 punten. En Pieter Grinwis zit geheel toevallig hier tegenover mij. Meneer Grinwis, goedemorgen, van harte gefeliciteerd. Betekent zo'n prijs iets in de aanloop naar de verkiezingen? Goedemorgen en dank u wel. Wie zal het zeggen? Het is in ieder geval een mooie opsteker op weg naar die verkiezingen. Ja, is daarmee de plek op de lijst voor de volgende ronde verzekerd? Ik heb nog geen idee. Ik heb wel gesolliciteerd. Ik heb een mooi gesprek gehad. En ik moet nog horen op welke plek ik ga belanden. Juist. Dus dat weet u nog niet? Ik weet dat op dit moment nog niet. Oprecht niet? Oprecht niet. Nee. Echt niet? Nee. Want anders had ik het misschien ook niet mogen zeggen. Want het moet officieel natuurlijk allemaal bekend worden gemaakt. Ja. Maar nee, ik weet het oprecht niet. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Moet je dan, zelfs als je die index wint, zal ik maar zeggen, de afgelopen periode, en dat je toch een heel waardevol Kamerlid bent gebleken, moet je dan nog echt heel erg je best doen om hoog op die lijst te komen? Ik heb mijn best gedaan met een mooie brief en een goed sollicitatiegesprek, als het goed is. Ja. En dan gaan we het afwachten. Maar natuurlijk, deze keer is het extra spannend. Het politieke landschap staat eigenlijk in brand, zou je kunnen zeggen. Er gaat een enorme aardverschuiving plaatsvinden, zoals het er nu uitziet tijdens de verkiezingen. Ja. Dus zekerheden in het leven zijn er niet. En zeker niet als het gaat om zetels. Nee, en ook niet bij een betrekkelijk kleine partij. Want jullie staan er in de peilingen minder goed voor dan het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer. Dus je moet ook nog maar zorgen dat je bij de eerste pakweg 4, eigenlijk 3 komt als Kamerlid. Wil je zeker zijn om door te kunnen gaan? Zo ziet het er nu wel naar uit, inderdaad. En hebben ze tegen u gezegd, nou Pieter, dat komt wel goed? Nee, ik heb geen signalen over het komt wel goed. Maar ik heb wel vertrouwen in dat. De index is daar slechts een kleine weergave van. Ik heb zowel voor de schermen als achter schermen afgelopen jaren hard gewerkt. Ben voor mijn gevoel net begonnen. Dus ik heb er zin in. Nou ja, u bent 2 jaar Kamerlid, Ton. Even naar de index zelf. We hebben daar de afgelopen pakweg 2 jaar geregeld aandacht aan besteed in dit programma. Jullie meten op basis van data van de Tweede Kamer eigenlijk de effectiviteit, als ik het zo mag zeggen, van Kamerleden. Het handwerk, de ijver van Kamerleden. Ja, we kijken alleen wat Tweede Kamerleden in de Kamer doen. Dus we kijken niet naar hoeveel volgers hebben ze op Twitter, of hoe vaak zitten ze in een talkshow, of hoe vaak staan ze in de krant. Maar gewoon, wat doen ze nou in de Kamer? En de griffie van de Tweede Kamer houdt dat allemaal bij. Ja. En zo zijn wij uiteindelijk nu gekomen tot 27 bezigheden. Wij noemen dat indicatoren. En die meten we allemaal over het hele jaar. Ja. En dan krijgt elk Kamerlid dus een score op die indicatoren. Ja. En vervolgens, niet elk onderdeel van dat ambacht, van dat handwerk, heeft hetzelfde gewicht. Hè? Nee, dus het maken van een wet, precies, het telt zwaarder dan het indienen van een motie of een Kamervraag. Sterker nog, we zien dat moties op dit moment heel veel gebruikt worden om mee te wapperen. Dat noemen ze ook wappermoties. Hè? Dat, gewoon om er een statement mee te maken. 5000, meer dan 5000 dus in 2022. Dit jaar hebben we ook voor alle ingediende moties aftrek van punten. En dan krijgen alleen de aangenomen moties krijgen wel weer positieve punten. Ja. Dus daarmee corrigeer je dat ook voor een deel. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de moties, want daar krijg je maar heel weinig punten voor. Maar bijvoorbeeld voor het maken van een wet, zoals Pieter Grimmis het afgelopen jaar gedaan heeft, ja, daar krijg je dus heel veel punten voor. Of bijvoorbeeld als je lid bent van een enquêtecommissie, dat is heel veel werk. Ja. Pieter Omtzigt heeft bijvoorbeeld punten voor gekregen. Ja, bijvoorbeeld zijn deelname aan de voorbereiding de Groningen voor de commissie heeft volgens mij 49 verhoren gedaan. Nou, dat moet je allemaal voorbereiden. Ja. Dus dat is heel erg veel werk. Dus wij wegen zeg maar al die indicatoren. En dan uiteindelijk komt daar een punt uit totaal uit per Kamerlid. En dus ook een ranglijst. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat een Kamerlid dat maar 2 jaar nog in die blauwe stoelen zit, zo hoog op die lijst staat? Ik denk dat het best bijzonder is. Want je hoort vaak dat Kamerleden zeggen, ja, we moeten ons inwerken. En daar heb je wel een paar jaar voor nodig. En je hoort met name ook de Kamerleden die wat minder zichtbaar zijn, dat argument gebruiken. Van ja, ik ben me nog aan het inwerken en zo. Ja. En dan zie je Pieter Grimmis. En dat is ook het mooie aan deze Nationale Politieke Index. Dat je ziet dus Caroline van der Plas, die ook natuurlijk nieuw is. Ja. Maar je ziet Pieter Omtzigt, die al 20 jaar in de Tweede Kamer zit. Ja. En dan zie je op de eerste plaats, dus met het hoogste punt in totaal, Pieter Grimmis. En dat had je eigenlijk helemaal niet verwacht. Dus dat hij hier nu zit op dit moment, komt ook door die index. En dat is ook precies de doelstelling. Wij willen datgene wat je normaal niet zo snel ziet, zichtbaar maken. Juist. En een van de redenen dat u op nummer 1 bent beland, meneer Grimmis, is het feit dat u samen met Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid hebt gesleuteld en gewerkt aan een wet voor de bescherming van huurders met een tijdelijk contract. Vandaag overigens het nieuws dat huisbazen weer een andere manier hebben gevonden om extra inkomsten voor zichzelf te genereren, namelijk groepscontracten, met name bij studenten, af te sluiten. Maar even naar het wetsvoorstel dat u met Nijboer zelf maakte. Dat was niet tot grote vreugde van met name de VVD en ook van het CDA in coalitieverband. Nee, klopt. Nee, met name de VVD is een geharnast tegenstander daarvan. Ja. En ook minister Hugo de Jonge, die zag er eigenlijk helemaal niks in. Nee. En sterker nog, heeft alles uit de kast gehaald om het te proberen te voorkomen. Ja, inclusief het insteken van amendementen bij tegenstanders, inderdaad. Dus namelijk, dat zijn namelijk bij wie ook alweer? Nou, ze hebben het geprobeerd bij D66 en uiteindelijk bij de VVD. Ja. En nou ja, dus er is van alles uit de kast gehaald om ons wetsvoorstel eigenlijk niet te torpederen, maar eigenlijk kapot te amenderen. Maar toch even om een kijkje in de keuken te geven voor mensen die luisteren en straks weer gaan kiezen. Stemmen dus, hè, op een van u of uw collega's te gaan stemmen. Dan is het dus zo dat een zittende minister uit een coalitie een Kamerlid van de coalitie niet direct benadert van, joh, ik wil dat niet hebben, het komt me niet uit, doe het nou niet. Maar die probeert dan, via zijn of haar mensen, andere coalitiepartijen te bespelen. Ja, met één uitzondering, of met één correctie op deze redenering. Namelijk dat Hugo de Jonge wel eerst aan Henk Nijboer en van de Partij van de Arbeid en aan mij heeft verteld van dat hij liever deze wijziging zou zien. Ja? Waarop wij hebben gezegd, nee, dat tast het karakter van de huurbescherming aan. En dat gaan wij niet meemaken, want dit wetsvoorstel is gericht op het verbeteren van de huurbescherming. Ja, namelijk dat mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen. Ja, exact. En je komt heel veel mensen tegen die gewoon anderhalf jaar op zoek moeten naar een nieuwe woning, omdat ze het einde van het tweejaarlijks contract nadert. En dan moeten ze eigenlijk maken dat ze wegwezen. En zo kun je eigenlijk nooit je leven opbouwen. Ja. Daar wilden we echt een einde aan maken. Ja. En wij wilden dat niet. En dus is Hugo de Jonge op een andere manier gaan proberen om dat voorstel in te steken en meerderheden te creëren. En dat is hem gelukkig uiteindelijk niet gelukt. Nee, want die wet is aangenomen. Ja. Ook nog met een beroep op het regeerakkoord. Ja. Althans, coalitieakkoord heet dat officieel, maar goed, in de volksmond regeerakkoord. Waar u tijdens de onderhandelingsfase, en zo zie je maar dat je altijd wakker moet blijven als politicus, als een bok op de havenkist zat om goed naar het dictum van dat regeerakkoord te kijken. Want het ging uiteindelijk om één zinnetje. Namelijk vaste huurcontracten blijven de norm. Dat was het zinnetje. Dat zinnetje is ook door Stef Blok overigens gebruikt toen hij deze... Hij was de vorige minister van Wonen? Ja, die dit eigenlijk heeft veroorzaakt. Hè. Die heeft eigenlijk die huurcontracten geliberaliseerd. Ja. En heeft die tijdelijke contracten mogelijk gemaakt. Ja. Dat is niet waar gebleken. Hè. Er is een evaluatie geweest. Daaruit bleek dat gewoon massaal gebruik werd gemaakt van deze contracten. En dat steeds minder, vooral jonge huurders, hun leven op de woningmarkt niet zeker waren. Mm. En ik heb dat zinnetje inderdaad opgeschreven. En dat heeft niemand aangevallen tijdens de formatie. Want ik heb over de volkshuisvestingsparagraaf in het coalitieakkoord onderhandeld met mijn collega's van de VVD, bijvoorbeeld Daniel Koerhuis. Ja, gaat straks ook weer gebeuren. Ja, en dat is blijven staan. En daarmee kon ik dat eigenlijk gebruiken om dit wetsvoorstel aan te vatten. Goed. En dat vertaalt zich dan naar zo'n hoge score in die Nationale Politieke Index. We krijgen straks, ik zei het in het begin van het programma, alweer de nieuwe Kamerlijsten. Al dan niet met Pieter Grimwis erop, maar goed, laten we ervan uitgaan dat u daar wel op staat. Dat zou heel raar zijn toch, na 2 jaar, als u meteen verdwijnt, als u het zo goed hebt gedaan. Als wij nou eens willen kijken welk van de Kamerleden die zich opnieuw kandidaat stellen, het goed hebben gedaan en niet. Hoe kun je dat dan zien? Nou ja, we gaan zo meteen natuurlijk kijken van, we weten nu de data van de afgelopen 2 jaar en ook hoe dat voor de individuele Kamerleden is uitgepakt. En zometeen heb je natuurlijk alle lijsten van alle partijen. En dan kan je natuurlijk kijken welke Kamerleden komen er terug op de lijst en hoe hoog staan ze. Ja. En dan zou je kunnen kijken, is er een relatie tussen zeg maar een actieve Kamerlid in de Tweede Kamer die heel veel voor elkaar gekregen heeft, ja, en een plaats op de lijst. En een van de ideeën waarmee we ooit dit project zijn begonnen is ook van om zeg maar mensen die een backbencher zijn, dus die normaal gesproken niet alle aandacht krijgen, ja, zichtbaar te maken en daarmee ook een grotere kans te krijgen, ja, om terug te keren op een lijst. Terwijl normaal gesproken is dat, ja, gebeurt het allemaal in kamertjes ergens achteraf. Omgekeerd kan natuurlijk ook, namelijk dat iemand die het heel goed doet in die index opeens niet terugkeert. Ja, zonder, dus als zonder Pieter Grimmis dan alleen niet terugkomt, dan, ja, is dat omdat hij natuurlijk een bedreiging vormt voor andere politici. Ja, voor mevrouw Bikker. Ja, die overigens gisteravond bij Op 1 en ook in een krant een pleidooi hield samen met Laurens Duijssen om het aantal Kamerleden te verhogen naar 250. Dus 100 Kamerleden erbij. Vindt u dat nou zo'n goed idee? Nou, het kern van het voorstel was om de positie van de Tweede Kamer te versterken. En je ziet nu eigenlijk ook dat bijvoorbeeld collega's als Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt zeggen van, wat er ook gebeurt, wij gaan die Kamer in. En het, ja, gaat ons niet om het kabinet. Wij hoeven helemaal geen minister te worden. Nee, wij zijn volksvertegenwoordiger, wij willen graag controleren. Wij zijn volksvertegenwoordiger en daarmee wordt de positie van die Kamer denk ik automatisch zelf sterker. Ja. En wordt maar mijn vraag is, wordt die Kamer ook sterker als we er 100 Kamerleden bij zetten? Ja, dat weet ik op voorhand niet. Nou, laten we dan eens even kijken naar de rekenmeester die de huidige 150 Kamerleden dus langs de meetlat heeft gelegd. Is er enige aanleiding om te denken dat als je er 100 Kamerleden bijzet, Ton, dat die Tweede Kamer dan beter gaat functioneren? Nou ja, kijk, ik ben geen hoogleraar politicologie die dat zeg maar die daar zijn hele leven lang onderzoek naar heeft gedaan. Maar als je gewoon kijkt naar de cijfers zoals wij die nu zien, dan zie je dus bijvoorbeeld, nou ja, nummer 1 die haalt 13.000, bijna 14.000 punten. Maar er staan ook mensen in die vrij laag in die lijst staan, die misschien maar een paar honderd punten hebben gehaald. En als je dan kijkt, wat hebben ze gedaan? Nou, die zijn een paar keer naar een commissievergadering geweest, hebben misschien nog een keer petitie in ontvangst genomen. Met andere woorden, er zijn ook van die 150 Kamerleden volksvertegenwoordigers die niet bijzonder hard werken. Nou ja, die doen misschien heel veel buiten de Tweede Kamer. Kijk, je hebt sowieso de fractievoorzitters, hè, ja, die scoren natuurlijk per definitie laag in zo'n index, omdat die heel veel andere bezigheden hebben. Die moeten leiding geven. Dan, ja, heb je bij een grote fractie als de VVD, heb je bijvoorbeeld Bente Bekker. Ja. Die geeft ook leiding aan de fractie, dus, ja, die staat ook heel laag. Maar je hebt inderdaad Kamerleden die gewoon vrij zijn om te doen wat ze willen, maar die toch heel laag op die lijst staan. Dus, ja, eigenlijk zou je moeten zeggen van, voordat je nou begint over uitbreiden, kan je misschien beter het werk wat er nu is eerlijker en beter verdelen. En, ja, ik heb wel eens met iemand over gehad van de VVD, die zei tegen mij, eigenlijk is 15 de ideale fractiegrootte. Dan kan je iedereen een mooie portefeuille geven. Als het meer is, moet je, ja, portefeuilles delen. Ja. Als het minder is, moet je er te veel, ja, tegelijk doen. En bij de VVD zie je dus dat er, zeg maar, nou ja, 34 zetels. Dus daar zijn heel veel Kamerleden, die hebben hele kleine portefeuilles. Ja. En wat je dus eigenlijk zou moeten doen, is zou moeten zeggen, kijk, nu geef je de portefeuille financiën aan één iemand. Ja. Maar dan zou je echt moeten zeggen, we koppelen daar 2 andere Kamerleden aan die het wetgevingswerk of traject gaan doen voor financiën en waar heel veel tijd in gaat zitten. En als je het op die manier zou verdelen met betere ondersteuning, ja, dan denk ik dat de huidige aantal Kamerleden nog veel effectiever kunnen worden en dat je niet meteen hoeft naar een dramatische maatregel als het uitbreiden van het parlement. Ja. Nou ja, stof tot nadenken ook voor de ChristenUnie die met dit voorstel kwam. Ja, nee, helder. Bent u het met haar eens eigenlijk? Kijk, Gert-Jan Segers is ooit met dit voorstel gekomen. Met Laurens Dassen. En toen had ik niet het meest warme gevoelens op voorhand. Omdat, nee, ik ook de risico's ervan zie. Ja. Ik ben heel erg het eens met het pleidooi om de Tweede Kamer te versterken. Ja, maar dat kan ook door meer medewerkers aan te stellen bijvoorbeeld. Je moet niet onderschatten. Want inderdaad, er zijn veel meer medewerkers al bijgekomen. Als, ja, je het vergelijkt met 15, 20 jaar geleden. De tijd die je nodig hebt om een wet echt te doorgronden en echt een tegenspeler te zijn naar het kabinet, om je medewetgevende rol te vervullen, dat vergt echt wel heel veel eigenlijk om zelf die wet ter hand te nemen. En dat kun je niet alleen maar aan je medewerker overlaten. En daar moet ik wel zeggen dat je soms gewoon, omdat je het zo druk hebt, en ook zeker als coalitiekamerlid in een fractie van 5, hè, bij de ChristenUnie, ja, om die wetten zelf helemaal goed ter hand te nemen. Ja, is moeilijk. Is dat, is veel, ja, en ik werk graag hard. Ja. Maar zelfs voor mij is het veel en ik moet mezelf niet tot matig dingen maken. Als we het hebben over de coalitie, die coalitie bestaat eigenlijk niet meer. Nou ja, in demissionaire toestand. Op dit moment zijn allerlei fracties op de hei geweest, of nog steeds. Zijn aan het kijken met een enorm dik pak papier voor hun neus welke voorstellen en welke onderwerpen controversieel zullen worden verklaard en welke niet. Bent u daar al uit met de fractie? Nou, ik heb toevallig met mijn medewerkers die lijsten door zitten nemen. Ik denk dat op heel veel vlakken kunnen de debatten gewoon prima doorgaan. Ik vind bijvoorbeeld initiatiefwetten in principe van mijn collega's. Ja. Waarom zou die op voorhand controversieel verklaren? Dus ja. Ik sta daar vrij open in. Ja. Op het gebied van klimaat en energie denk ik dat er heel veel gewoon naar de Kamer, in de Kamer ligt, wat prima door kan gaan, dat we prima daarover kunnen gaan spreken. Maar ik denk dat bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, ja, waar overigens nog geen wet in de Kamer ligt, maar dat de minister beter maar kan stoppen met het voorbereiden van een wetswijziging. Oh, en u wilt een einde aan de stikstofwet? De stikstofwet. Die is controversieel wat u betreft. De stikstofwet van Carola Schouten die we nu hebben met de 2035 in de wet. Dat is de oude, maar de minister van der Wal werkt aan een nieuwe en... Maar u zegt eigenlijk, dien die maar niet meer in. Dat is de wet die nu geldt, die wet van Carola Schouten. En van mij hoeft Christiane van der Wal in de resterende maanden absoluut geen nieuwe wet in te dienen. Okay. We zitten niet te wachten op een nieuwe wet. We zitten vooral te wachten op beter stikstofbeleid. Is de sfeer nog een beetje om te doen eigenlijk? Kijk, het is reces geweest. Dus iedereen is weer bijgetraind. Iedereen heeft, als hij in eigen land is geweest, de weken in de regen gezeten. Heeft buitengewoon goed humeur natuurlijk. Ach, het is fantastisch. Het is een voorrecht om dit werk te mogen doen. En het is een voorrecht om te mogen werken aan goed beleid voor dit land. En aan bijvoorbeeld een begroting. Ja. Waar uiteindelijk niet, de kinderarmoede niet stijgt, maar daalt. Ja. En dat heeft u de afgelopen dagen gedaan. Hoe is het met de tabelcorrectie? De tabelcorrectiefactor. Ja, even misschien voor de luisteraars. Ieder jaar worden tarieven in de belastingen of belastingschijven en accijnzen worden geïndexeerd. Ja. Gaan dus omhoog met de inflatie. Ja. En op dit moment, omdat de inflatie afgelopen jaar zo enorm hoog is geweest, ja, gaan dus ook tarieven, schijven, et cetera, ook enorm omhoog. Ja, met op de achtergrond de gedachte om hier en daar een klein beetje meer van de tarieven af te doen, waardoor hogere inkomens iets meer belasting gaan betalen dan lagere inkomens, zodat het verdelingsvraagstuk in dit land beter kan worden geadresseerd. Althans, dat vindt bijvoorbeeld uw partij. De politiek is dit inderdaad ons standpunt. En het is ook dit is echt een politiek debat. Maar ja, technisch maakt dat de discussie over de koopkracht voor volgend jaar, ja, en de dreigende stijgende armoede in ons land, ja, relatief wat eenvoudiger dan normaal gesproken. Omdat er eigenlijk best wel door die automatische stijging eigenlijk van belastingschijven, bijvoorbeeld, ja, de toptariefschijf zou stijgen, ja, als je daar niet op ingrijpt als kabinet, van ongeveer 73.000 naar ruim 80.000 euro. Ja. He, dus dan betekent dat is, laten we zeggen, het omslagpunt tussen het lage belastingtarief van 36,9%... Ja, en het hoge van 49,5%. Precies. En als je nu niet zou ingrijpen, zou dat gewoon stijgen naar meer dan 80.000. Ja. Dat betekent dus dat hoge inkomens er relatief veel op vooruit gaan. Ja. Nou ja, als je dat ietsje minder meer zou doen, dan, ja, creëer je dus ruimte om iets te doen aan de koopkracht aan de onderkant. Dus technisch is dit gewoon een oplossing. Zijn jullie het daar onderling over eens? Dan ga ik absoluut nu genieten op vooruitlopen. Natuurlijk gaat u dat wel doen, want u bent Kamerlid, u wilt worden herkozen en u bent de winnaar van die politieke index. Dus u bent voor transparantie, eerlijkheid. Ja, zeker. Zeker nu de bestuurscultuur en de openheid een van de belangrijkste verkiezingsthema's is. Je probeert het hartstikke goed. Ja. En ik zeg ook waar de ChristenUnie voor gaat, namelijk de kinderarmoede moet omlaag. En het kan niet zo zijn dat de, ja, mensen aan de onderkant van het inkomensgebouw volgend jaar de rekening helemaal moeten gaan betalen, terwijl hogere inkomens fluitend weg kunnen lopen. Dus dit is de inzet van de ChristenUnie. Ja. Ik zeg ook dat het technisch best wel te doen is. En wat de uitkomst is, ja, dat hoort u in ieder geval op Prinsjesdag. Maar zijn jullie het al onderling eens dat hogere inkomens dus meer belasting moeten gaan betalen? De ministerraad besluit aanstaande donderdag over de stukken. Dus tot dan is alles nog onderhanden werk. Dus morgen wordt duidelijk, dat wordt dan natuurlijk niet naar buiten gebracht, maar pas bij Prinsjesdag. Maar morgen kunt u ons vertellen of u gewonnen hebt of niet. Morgen is dat duidelijk. En dat betekent dus dat we morgen weten of hogere inkomens meer belasting moeten gaan betalen. Morgen is dat duidelijk. En het is goed gebruik in dit land dat het dan netjes wordt verteld op Prinsjesdag. Ja, dat weet ik. Maar dat is in verkiezingscampagne toch vaak anders. Ja, ja, ja. Maar oké, morgen moet de ministerraad nog een klap erop geven. Dus het zou sowieso... Maar het is dus al besloten, als ik het zo hoor. Nee, moet er een klap opgegeven worden. Dus. Nee, sorry. Dan druk ik me verkeerd uit. Maar ik heb ook... Er vinden op dit moment gewoon nog gesprekken plaats over de begrotingsstukken. Morgen is de laatste ministerraad, alvorens het naar de Raad van State moet. Ja. En een goede les in de politiek is om de huid pas te verkopen als de beer geschoten is. Ja, oké. Okay. En dan nu het antwoord op de vraag. gaan die hogere inkomens meer belasting betalen. Als morgen een beslissing over dat is wel de inzet van de ChristenUnie. Ja, dat is dit. Ja. Ja. En de koopkracht, wordt die ook beter komend jaar? Want dat wordt altijd beloofd op Prinsjesdag. En meestal is 1 of 2 dagen daarna is het alweer verdampt. Ja, ik vind, kijk, dat gebeurt op basis van ramingen van het Centraal Planbureau. Ja. En we zien gewoon dat de bewegelijkheid van prijzen is gigantisch geweest. De energieprijs afgelopen jaar. Ja. Dus we moeten het doen met die ramingen. En die ramingen zijn altijd omgeven met heel veel onzekerheid. Ja. De ramingen laten zien, hè, die hebben we gezien in half augustus, ja, dat het voor volgend jaar de Jan Modaal erop vooruit gaat. Ja. Maar we moeten echt uitkijken dat de lonen inderdaad wel daadwerkelijk meer gaan stijgen dan de prijs. Want als dat niet gebeurt, ja, dan hebben we natuurlijk een probleem met elkaar. Er zijn ook zittende bewindslieden die terug willen keren. Die zijn nu demissionair. Die komen straks misschien op een lijst. Het zijn er niet zo heel veel misschien, maar wel een paar. En dan kan het best zijn dat zo'n partij die door zo iemand wordt geleid of namens wie zo iemand op de lijst staat niet in een volgend kabinet terechtkomt. Of dat de onderhandelingsperiode voor een nieuw kabinet, de formatieperiode, heel lang duurt. Vindt u het eigenlijk wenselijk dat je dan vervolgens een jaar lang in een soort dubbelfunctie terecht kan komen? Namelijk zittend Kamerlid, want je wordt uit titel personeel gekozen. En je bent nog demissionair bewindspersoon. Dat kan, staatsrechtelijk kan dat allemaal. Maar vindt u het wenselijk? Ja, en bovendien, voor kleinere fracties kan dat een enorme belasting zijn. Ja. Stel je voor dat je 3-4 zetels hebt en er is een van je personen een jaar lang met corvée. Bedoelt u met corvée? Nou ja, in een demissionair kabinet zit. U bedoelt het besturen van het land beschouwt u als corvée? Nee, absoluut niet. Maar demissionair, terwijl je eigenlijk vooruit wil en met bijvoorbeeld met ideeën over bestaanszekerheid, ja, moet je verplicht nog een jaar rondlopen, terwijl eigenlijk de bedoeling is van de kiezer dat je gewoon zo snel mogelijk een nieuw kabinet hebt. Ja. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Dus ik ben het gewoon met u eens dat inderdaad die periode zo kort mogelijk moet zijn. En er is in de vorige ronde wel over gesproken van, moet het niet zo zijn dat als je bent gekozen als Kamerlid en je bent demissionair minister, moet er dan tijdelijk een vervanger zijn bijvoorbeeld voor jou als Kamerlid? Ja, er zijn verschillende modaliteiten indenkbaar. En de hoofdboodschap is, laten we alsjeblieft hopen dat na de verkiezing van 22 november, waarin het woord aan de kiezer is, we in Den Haag zo snel mogelijk een fatsoenlijke regering in elkaar knutselen. Wat verwacht u eigenlijk van die verkiezingen? Want alle voortekenen nu zijn dat de campagne toch beduidend anders gaat worden dan de campagnes die we pakweg de laatste 20, 30 jaar hebben gezien. Namelijk iedereen is nog net niet bezig om elkaar zijn nagels te lakken en elkaar zijn haren te kammen. Dus iedereen is buitengewoon vriendelijk voor elkaar. Ja, kijk, ik vind het wel fijn dat er in Den Haag een beetje meer ruimte voor vriendelijkheid en genade voor elkaar is. Ja. Wat we ervan verwachten. Kijk, wat ik mooi vind aan dat een paar lijsttrekkers gewoon hebben duidelijk gezegd van, als politiek leider is mijn plek in de Kamer. Dat maakt ook de rol van de Kamer in deze Kamerverkiezingen interessanter. Ja. Dat is overigens bij heel veel partijen niet nieuw. Behalve als je dan de premier levert. Wat nieuw is in deze campagne. Precies. En in de aanloop naar de verkiezingen is dat er partijen zijn die volgens de peilingen kans zouden kunnen maken op het premierschap. Dat de partijleider, de lijsttrekker daarvan zegt, ik ben daarvoor niet beschikbaar. Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt. Precies. Dus dat is echt wel, en dat vind ik zelf een mooie ontwikkeling. En een mooie eigenlijk herwaardering zou je kunnen zeggen van de Kamer. Dat uiteindelijk de Kamerlidmaatschap geen tussenstap is op weg naar een rol in een kabinet. Ja. Ik moet wel terugdenken aan eerdere verkiezingen, 2003, 2012. Ja. Met enorme verschuivingen. Dat zo tekent zich af. En ik hoop vooral dat het een campagne wordt. Ja. En een verkiezing die draait om de grote inhoudelijke vraagstukken van deze tijd. Ja. Zoals dat je fatsoenlijk kunt rondkomen van je inkomen wat je verdient en een fatsoenlijk betaalbaar dak boven je hoofd hebt. Bestaanszekerheid. Misschien ook het verdienmodel van het land. Hè? De toekomst heeft nog niemand het over. Nee, inderdaad. Waar gaan wij ons geld mee verdienen? Precies. Waar worden we goed in? Nou ja, we hebben natuurlijk fantastische bedrijfstakken met vlaggenschepen als ASML. Nou, laten we alsjeblieft wel zorgen dat de werkgelegenheid in ons land behouden blijft. Ja. Maar dat we dat gelijk op een duurzame manier doen. Ja, zegt ook de financieel woordvoerder. En wanneer is dat belastingstelsel nou eindelijk eens een keer goed gereorganiseerd en werkt het naar behoren? Als het mij de financieel woordvoerder die misschien straks in de oppositie zit en dan nog harder kan roepen? Ja, nee, wat mij betreft is dat echt de eerste taak die we moeten aanvatten. Tegelijkertijd, ik weet nog van de vorige formatie, dat was dus eind 2020. Ja. Het eerste gesprek wat we hadden was met de Belastingdienst. En de Belastingdienst, de hoofdboodschap was eigenlijk Computers Has No. En zij hebben aangegeven dat ze ongeveer tot 2026 nodig hebben, ja, om eigenlijk een beetje achterstallig onderhoud weg te werken. En ja, dat ze dan klaar zijn om echt vereenvoudigingen door te voeren. En dat is heel hard nodig. Want bijvoorbeeld het huidige toeslagenstelsel, waar je op basis van een ingeschat inkomen toeslagen, ja, krijgt die je daarna moet gaan terugbetalen. Ja. Dat is een schuldenstelsel. Moeten we zo snel mogelijk op deze, ja, manier van af. Goed, maar dat duurt dus nog een paar jaar voordat we Grote veranderingen gaan niet heel snel. Nee. Maar we moeten daarom wel erover hebben. Ja. En bestaanszekerheid niet alleen als woord gebruiken, maar echt, dat betekent dat juist dit soort grote systeemwijzigingen nu moeten worden ingezet. Ton, tot slot. De verkiezingen komen eraan. We krijgen straks, ik geloof dat het 9 oktober uiterlijk is, dat de kieslijsten bekend moeten zijn. Gaan jullie dan meteen met die lijst alles en iedereen langs de meet laten leggen? En je ook vooral focus op de nieuwkomers straks? Ja, we gaan in ieder geval kijken of er interessante verbanden zijn. En als die er zijn, dan zullen we dat ook zeker gaan melden. Ja, dat is natuurlijk ontzettend interessant om te zien wie er zo meteen op die lijsten terechtkomen. En wie er al in de Kamer zaten. En wie het goed gedaan heeft en minder goed gedaan. En of daar een relatie tussen is. Dus ja, dat gaan we zeker bekijken. Juist. En komt er nog een andere weging tussen oppositie en coalitie? Want als je de ranglijst ziet, dan heeft de oppositie het makkelijker om punten te scoren, lijkt het wel zo? Nou, ik denk niet dat het zo is. Ik denk dat sommige dingen juist voor een coalitiekamerlid veel makkelijker zijn. Bijvoorbeeld een wet er doorheen krijgen waar afspraken over gemaakt zijn of zo. Ja. Dus aan allebei de functies zitten nadelen en voordelen. Goed, allemaal te bekijken via de Nationale Politieke Index. En in de HP De Tijd van deze week. Ook nog. Hartelijk dank. Pieter Ginwis ook nogmaals van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Op naar 22 november. Wij houden u op de hoogte. Hier Natasja Gips met het nieuwsbericht. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Zo klonk Nederland. Vroege Vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Zie je dat groepje daar in de verte? Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos, waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven? Dit zou eigenlijk voor altijd moeten blijven bestaan. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen? En welke zijn erbij gekomen? Zo klonk Nederland. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social dealtje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. De auto van de toekomst is nu al bij Spoticar. De Europese leider in tweedehands auto's. Want wij bieden vandaag de occasion van morgen. Geheel gecontroleerd voor een tweede leven. Maar ook elektrisch om een steentje bij te dragen. Spoticar. Occasions met een stralende toekomst. Ga naar spoticar.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Alpen Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via alpendreams.eu. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vanaf 19 september in de winkel, de roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl